pomocny kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Najpierw serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Polskie firmy, które współpracowały z firmą Astaldi, dostaną pieniądze za wykonaną pracę, zapewnia minister infrastruktury. Włosi, którzy budują u nas m.in. metro i drogi, mają problemy z płynnością finansową. PGNiG ma sprawdzać kontrakt zawarty z Gazpromem 8 lat temu. Taka jest decyzja ministra energii. A za chwilę u nas także o zmniejszeniu zanieczyszczeń emitowanych przez samochody. Decyzję w tej sprawie podjęli europosłowie. Firmy współpracujące z Astaldi z gwarancją ochrony od ministra infrastruktury. Niektórzy podwykonawcy mają problemy z otrzymaniem zapłaty po tym, jak włoski przedsiębiorca nie dostał 400 milionów euro za kontrakt w Wenezueli. A w Polsce spółka buduje m.in. warszawskie metro, fragment drogi z Krakowa do Zakopanego, południową obwodnicę stolicy i modernizuje kilka tras kolejowych. W relacji naszego reportera Aleksandra Przoniaka m.in. o tym, co zamierza w tej sprawie zrobić resort infrastruktury. Zarząd firmy zwrócił się już do włoskiego sądu o ochronę przed wierzycielami. Zapowiedział też wycofanie się z kilku kontraktów. Astaldi od kilku miesięcy nie płaci także polskim podwykonawcom. Minister Andrzej Adamczyk zapewnił, że dostaną oni swoje pieniądze. Wypłacane są już należności podwykonawcom wprost przez PKP PLK z pominięciem firmy Astaldi. Włosi chcą się wycofać z modernizacji dwóch linii kolejowych z Wrocławia do Poznania oraz z Lublina do Dęblina. PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały pismo w tej sprawie pod koniec zeszłego tygodnia. Minister infrastruktury powiedział, że PLK chce, by Włosi wrócili na plac budowy w ciągu 2 dni. Mamy nadzieję, że firma Astaldi wypełni nałożony warunek. Według szacunków resortu infrastruktury w wyniku problemów firmy Astaldi zostało poszkodowanych 40 polskich podwykonawców, z czego część nie była zarejestrowana. Zaległości sięgają 40 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Minister energii chce, żeby polskie górnictwo naftowe i gazownictwo sprawdziło kontrakt zawarty 8 lat temu z Gazpromem. A także sprawę umorzenia opłat za przesył gazu za lata 2006-2009. Krzysztof Tchórzewski mówi, że kosztowało to Polskę 1 miliard złotych i nie są to, jak dodaje, jedyne straty. Jeżeli też nawiążemy do ustępstw dokonanych w ramach tego dodatkowego właśnie porozumienia z 2010 roku, to można oszacować, że Polska, godząc się na zysk Europol gazu nie większy niż 21 milionów złotych, to w ramach tego porozumienia stracono około 2,5 miliarda złotych. Minister odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w tej sprawie. Podkreślał, że porozumienie z rosyjską spółką w 2010 roku podpisywali politycy PO-PSL. Powoływał się też na raportników, w którym oceniono, że zarówno minister gospodarki, jak i PGNiG nie próbowali w zamian za zgodę na postanowienie korzystne dla strony rosyjskiej wynegocjować korzyści dla Polski. Solidarność ma przeprosić Komitet Obrony Demokracji za stwierdzenie, że w jego szeregach są m.in. byli funkcjonariusze SB i WSI. Taka jest decyzja Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny. Stwierdzenia, o których mowa, padły przy okazji sporu wokół ubiegłorocznych obchodów podpisania porozumień sierpniowych. Tymczasem Sąd Rejonowy w Gdańsku orzekł, że szef Pomorskiego KOD-u ma przeprosić Młodzież Wszechpolską za zniesławienie. Radomir Szumełda twierdził, że działacze tej organizacji napadli na niego w 2016 roku podczas pogrzebu Inki i Zagończyka. Jeżeli uznamy, że rzeczywiście ten wyrok jest sprawiedliwy, to przeproszę Młodzież Wszechpolską. Zadowoleni z wyroku są przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, mówi Mateusz Marzoch. Nam przede wszystkim chodziło o to, żeby wykazać to, że członkowie naszego Stowarzyszenia Młodzieży Wszechpolskiej nie brali udziału w czynie, który opisywał pan Szumełda. Dodajmy, że wyrok jest nieprawomocny. Parlament Europejski chce zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez samochody w krajach Unii. Granicą, jaką sobie wyznacza, jest rok 2030. Europosłowie uznali, że emisje dwutlenku węgla z nowych aut powinny zostać do tego czasu zredukowane o 40% w porównaniu z rokiem 2020. Dzisiejsze głosowanie nie kończy jeszcze prac nad przepisami. Szczegóły zna Beata Płomecka. Parlament Europejski wraz z tym głosowaniem przyjął wspólne stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi. A stanowisko unijnych rządów poznamy w najbliższy wtorek i następnego dnia będą mogły rozpocząć się rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Deputowani zaostrzyli projekt przygotowany przez Komisję Europejską, która proponowała 30% redukcję emisji z nowych aut. Europosłowie ustalili też, że producenci, których średnia emisja CO2 przekroczy uzgodnione cele, będą płacić karę do unijnego budżetu. Ponadto producenci będą zmuszeni zapewnić, że do 2030 roku pojazdy o zerowej i niskiej emisji poniżej 50 gramów dwutlenku węgla na kilometr osiągną 35% udział w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni, w rejonach podgórskich od 6 do 9. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny od 30 do 45 km na godzinę. Porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę na wschodzie kraju i do 85 na zachodzie. Oraz nad morzem, wysoko w górach, uwaga, do 110 km na godzinę. Wiatr wieje zachodni, północno-zachodni, o tych porywach wiatru o ostrzeżeniach przed tym właśnie jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej wspomnimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 16. Dzisiaj środa, 276 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 6.40, zachód przed nami o 18.13. Imieniny obchodzą dzisiaj Jan, Teresa, Gerard oraz Ewald. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. zakaz handlu w niedzielę bardziej szczelny. Solidarność chce, by zamknięte były wszystkie sklepy, także działające w ramach dużych sieci franczyzowych. Zamknięcie sklepów działających we franczyzie byłoby tak naprawdę karaniem ludzi za to, że zrzeszają się, że działają wspólnie, że podejmują decyzję o byciu w jakimś systemie, który daje im możliwość nawiązania walki konkurencyjnej z dyskontami. Nobel z chemii przyznany. Tegoroczni laureaci wykorzystali siłę ewolucji do opracowania białek, które rozwiązują problemy chemiczne ludzkości. Na przykład możemy produkować proszki do prania, które działają w temperaturze 30 stopni. Możemy też produkować biopaliwa, produkować na przykład piwo w niższej temperaturze. Są różne zastosowania. Prawda, że wszystkie kluczowe. W audycji popołudniowej także ekonomia współdzielenia zatacza coraz szersze kręgi. Wypożycza się wiertarki, wypożycza się miejsca parkingowe, czy udostępnia się miejsca parkingowe. Udostępnia się miejsca na strychu albo w piwnicy, jeżeli ktoś ma jakieś rzeczy, które chciałby zostawić, a ja akurat mam wolną tą przestrzeń. Więc nie widzę żadnego problemu z tym, żeby jednocześnie robić to samo z meblami. A? I co państwo na to? Wypożyczać meble ze sklepu, a potem oddawać po jakimś czasie 227 trójek. Proszę dzwonić. W audycji popołudniowej powiemy w możliwie najprostszych słowach o skomplikowanym języku ustawowym. W brzmieniu nadanym niniejszą ustawą na żądanie skierowane na podstawie artykułu 193, artykuł 274c, paragraf 1, punkt 2. Mentalność urzędników należy zmieniać. Przedsiębiorca, mieszkaniec po prostu ma być dla nas partnerem. Ma być miło, prosto i przyjaźnie i szybko, bo czas to pieniądz. Ależ Mariusz to beznamiętnym urzędowym głosem przeczytał. Przed 19 więcej o tym. Jeśli państwo w tej sprawie także mają swoją opinię, zetknęli się państwo z takim językiem, proszę dzwonić. Język urzędowy, język administracyjny, co państwo na to. Startujemy dzisiaj z projektem Wisłą w Trójce, a Agnieszka Szwajgier w rejsie z Ciechocinka w stronę Bałtyku. Dzisiaj będziemy w Bydgoszczy. Gotowe? Co 100 dni daleka woda, hop! Jak tam na wodzie? Bardzo dobrze. Zaczęłam o godzinie 7. Tu jest bardzo zimno na tej wodzie ogólnie. Znaczy jak się płynie, nie jest tak źle. 3 stopnie mamy. No trochę mało, ale no co, trenuję i kocham to, co robię. I teraz jak państwo wejdą na portal społecznościowy Facebook i państwo wpiszą zapraszamy do trójki lub audycja popołudniowa, to państwo zobaczą zdjęcia Agnieszki, między innymi wioślarzy. Także proszę sprawdzić. Agnieszka przyglądała się dzisiaj porannemu treningowi wioślarzy z klubu Lotto Bydgoskie. Kwadrans przez 7 w Trójce reportaż o prawdziwej pasji i o rodzinie, która realizację pasji wspiera. Żona osiągnęła jeden z największych sukcesów, bo zdobyła 3 złote medale, 1 brązowy w tańcu i chyba jedyna Polka, która stamtąd przywiozła takie trofea. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki. Będziemy z państwem do 19, a zaczynamy od piosenki dnia. Kuba Badach, Wykidajło czas. Tak a propos, to już 12 minut po 16. Wykidajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło. Na tym życiu skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. I jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecień wali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. dają czas, potem granie fair. Ciecho, cinek, upominek, ławka, skwer. Ciecho, cinek, ławka, skwer. Granie fair. Granie fair. Granie fair. Prawda, że to bardzo ładne. Kuba Badach w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Wolna niedziela także dla franczyzobiorców i dla placówek pocztowych, czyli takich sklepów, być może Państwo się w ostatnim czasie spotkali, które są otwarte w niedzielę mimo zakazu. Takich zmian w ustawie o handlu w niedzielę domaga się Solidarność. Propozycja ta ma chronić osoby prowadzące sklepy, no właśnie pod szyldem Żabki, które mogą wedle dotychczasowych przepisów stawać za ladą w każdą niedzielę. Sklepy Żabki w związku z wprowadzonym zakazem handlu w wybrane niedziele przeobraziły się w placówki pocztowe. Solidarność uważa, że z usług pocztowych Żabki nikt nie korzysta, a przymus pracy w niedzielę obowiązuje. Zdaniem Alfreda Bujary z Solidarności śladem Żabki mogą podążyć inne sieci sklepów, które równie chętnie także w swoim asortymencie zaoferują znaczki. Chcemy, ażeby ta ustawa była nowelizowana i w jak najszybszym czasie, gdyż to może spowodować, że inne sklepy spożywcze również będą podpisywały umowy z operatorami pocztowymi. O ile wykreślenie placówek pocztowych z listy tych, których zakaz handlu nie dotyczy, nie budzi większego sprzeciwu, o tyle likwidacja punktów franczyzowych wywołała spore poruszenie. Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego z Polskiej Izby Handlu, w apelu Solidarności skierowanym do minister Elżbiety Rafalskiej jest poważny błąd. Ten list stwierdza wyraźnie, pozwolę sobie zacytować, że franczyzobiorca jest osobą prowadzącą działalność na cudzy rachunek. I to jest stwierdzenie mijające się z prawdą i wprowadzające odbiorcę tego listu w błąd, czyli w tym momencie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Myśmy jako Polska Izba Handlu wydali w tej sprawie oświadczenie w zeszłym tygodniu oraz wysłaliśmy również list do pani minister Rafalskiej w tej sprawie, zwracający właśnie uwagę na to, że franczyzobiorca jest to przedsiębiorca, podmiot gospodarczy działający na własny rachunek i ponoszący ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego co wiem, bardzo wielu franczyzobiorców chce prowadzić działalność gospodarczą. Solidarność przekonuje, że to sami franczyzobiorcy wysyłają sygnały, że nie chcą być zmuszani do pracy w niedzielę. Oni są zmuszani do pracy w niedzielę. I to bez względu, czy są placówką pocztową. Mówimy o tym, czy oni prowadzą działalność na własny rachunek. Gdyby prowadzili na własny rachunek i we własnym imieniu, to mieliby prawo wyboru otwarcia lub zamknięcia sklepu, tak jak ma przedsiębiorca prywatny. Sami klienci są zaniepokojeni możliwością zamknięcia sklepów czy też punktów pocztowych w niedzielę. Jeśli jest otwarte, to robiłem i robię. Jeżeli robi pan w niedzielę zakupy, to te sklepy franczyzowe tylko wchodzą w grę. Tak, zgadza się. Są też jeszcze tutaj lokalne kilka sklepów otwartych, prowadzonych przez właścicieli. Brakuje tego handlu w niedzielę? Czasami zdarza się. Gdyby te sklepy franczyzowe zostały również zamknięte w niedzielę, co wtedy? Dla wielu ludzi to byłby dość spory problem. O, to makabra. No bo gdzie kupować? A czego najbardziej brakuje w niedzielę? Czasami, jeśli rano się budzę i patrzę w lodówce, że czegoś nie ma, to takie najprostsze podstawowe produkty. Zdaniem Polskiej Izby Handlu zamknięcie sklepów franczyzowych mogłoby mieć fatalne skutki dla ich właścicieli, a zmiany w ustawie uderzą przede wszystkim w kupców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przedstawiło jeszcze swojego stanowiska w tej sprawie, w sprawie tej najnowszej propozycji uszczelnienia zakazu, a sprawą zajęła się Monika Suszek. 22 i 7 trójek, zd@polskieradio.pl, 71335, SMS, bardzo proszę, można wysyłać, można pisać na Facebooku, proszę nas znaleźć, wystarczy pisać, zapraszamy do Trójki albo audycja popołudniowa. Byłbym bardzo zobowiązany za Państwa głosy, czy brakuje tego handlu w niektóre niedziele, ale szczególnie to byłbym zobowiązany za głosy tych z Państwa, którzy zyskują na tym zakazie. Tych, którzy do tej pory w niedzielę pracowali, a teraz rzeczywiście te wolne 7 dni tygodnia wykorzystują. Będę zobowiązany za takie głosy. 2-2 i 7 trójek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Za chwilę też będzie o rzece. No może nie o Mississippi, bo będziemy w Polsce. Autopromocja. Radio to teatr wyobraźni, a teatr radiowy wymaga wyobraźni największej. Nasłuchiwanie, niepodległość. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu Trójki porozmawiamy o współczesnej dramaturgii z najwybitniejszymi znawcami i twórcami. O tym, czego nie widać, bo dzieje się na scenie radiowej i o tym, co możemy oglądać w teatrach. Więcej w czwartki po 10:30 w audycji Do Południa. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Jest 16:23. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Projekt Wisłą w Trójce. No i to w taką pogodę. Wiatr, deszcz i duże fale. Takie warunki towarzyszyły dzisiaj tym, którzy pływali na Wiśle. Może na przykład państwo widzieli takich, a może sami dzisiaj pływali najdłuższą polską rzeką. Proszę się odezwać. A wiemy o tych warunkach bezpośrednio z pierwszej ręki, no z dobrych źródeł. Od naszej reporterki Agnieszki Szwajger, która właśnie płynie na trasie Ciechocinek-Bydgoszcz. Miała dzisiaj przycumować w Bydgoszczy właśnie, a coś nie do końca się udało. Powoli, powoli zbliżamy się do Solca Kujawskiego i to będzie nasz dzisiejszy przystanek końcowy. Mieliśmy dopłynąć do Bydgoszczy, ale śluza, którą moglibyśmy przepłynąć na Brdę, na marinę w Bydgoszczy, jest zamykana o 15 i nie zdążyliśmy. Zaledwie 5 km dalej od Solca Kujawskiego Brda wpada do Wisły. Temperatura i wiatry trochę dają w kość, ale nie wioślarzom, którzy trenują właściwie w każdych warunkach. A dlatego o tym mowa, że to w Bydgoszczy wychowywali się pierwsi mistrzowie i polscy medaliści olimpijscy w tej właśnie dyscyplinie. A po namowach i ja weszłam do łodzi, uwaga, nie mylić z kajakiem, a asekurował mnie trener Leszek Lemańczyk. Pani się odprowadza. Ale jak tam mam wejść? Gdzie mogę postawić stopę? Pani śmiało złapać się tu mnie. Tu? Tak. Ale na to stanąć? Stanąć normalnie do mnie tu. No już, raz, dwa, trzy. Już panią trzymam. Wow, jestem. Wygląda bardzo wąsko. Jest bardzo wąskie, bo im węższe, tym szybsze. Wymiary to jedynka ma 7 metrów, ósemka najdłuższa ma 16 metrów. Jest szerokość od 30 cm do pół metra przy ósemce. Także łódka jest bardzo wąska, bardzo wywrotna. Gotowe? Soca dni, daleka woda, hop! Jak tam na wodzie? Bardzo dobrze. Zaczęłam o godzinie 7. Tu jest bardzo zimno na tej wodzie ogólnie. Znaczy jak się płynie, nie jest tak źle. 3 stopnie mamy. No trochę mało, ale no co, trenuję i kocham to, co robię, więc... Nie ma złej temperatury, jest złe ubranie? Są złe charaktery bardziej. Dla wieślarzy to w sumie nie ma znaczenia, bo to i tak czy siak zejdziemy, póki nie ma kry na wodzie. Jesteśmy cali spoceni, bo pod tym to mogę obiecać, że jestem tak spocony, że to jest szok. A zdarzyło się na przykład pani wsiadać do łódki w kożuchu? Zdarzało się, że było widać tylko oczy. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, polska wioślarka. 2 lata temu zdobyła złoto podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Maska na głowie, rękawiczki na dłoniach, po 3 pary skarpetek i tym podobne. W kożuchu się nie zdarzało. We Francji, jak byliśmy na obozie, normalnie łódką przebijałyśmy krę. No i to jest chyba ten moment. Polki są za Brytyjkami. Muszą Magda i Natalia dać teraz maksa. My na pewno z Natalią miałyśmy takie hasło żuraw. Było to mniej więcej na 700-750 metrów do mety. Takie krótkie hasło ono się wzięło podczas Mistrzostw Europy w Belgradzie, żeby wypowiedzieć w torze podczas biegu 750 to potrzeba 2 oddechy. Żuraw jest krótkim, było to takie charakterystyczne dla nas hasło jakby do ataku, gdzie przyspieszałyśmy i najczęściej starałyśmy się zaskoczyć rywalki. Dziękujemy. Czapki z głów, Magda i Natalia, brawo! Ora prasta, hop! Tutaj akurat mamy osoby, które schodzą na wodę. Oni dopiero się przygotowują. Zakładają wszystko wiosła. Zaraz nie wiem, czy będą postawić sobie podnóżki. Na 8.30 miałyśmy trening i właśnie schodzę na 1. A nie miałaś tak, jak rano wstałaś, że no nie wstaję, spać mi się chce, odpuszczam? Tak jest zawsze. Ale znaczy nie, że odpuszczam, ale zawsze jest takie, że nie chce mi się i tak dalej, ale no niestety trening trzeba zrobić. Czasami też, jeżeli coś się trzeba wyrobić do szkoły, to 6.30, my już jesteśmy na przystani. To już jest takie życie właściwie, że nawet jakieś 1-2 dni wolne, no to wtedy jest tak ciężko psychicznie, bo nie wiadomo, co ze sobą zrobić, bo za dużo czasu wolnego. Sama się przyznam, że dopóki nie zaczęłam przygody z wioślarstwem, nie wiedziałam, że w Bydgoszczy w ogóle istnieje taki sport. My akurat pływamy razem ze sobą, to czasami się tylko pojawi pytanie, czy ta druga osoba na pewno da radę. A zawsze się dobrze dogadujecie? Jest ciężko, czasami nie powiem. Dzisiaj się pokłócimy, a jutro z kolejnym dniem już to gdzieś tam schodzi, te emocje też się uspokajają. Taka zasada, że co jest na wodzie, to zostaje na wodzie, tak? Nie przenosimy tego na ląd. Tak samo w drugą stronę. Bywało różnie. Bywały ciche dni, bywały dni, gdzie było burzliwie. Jakby nie było, spędzamy ze sobą ponad 300 dni w roku, więcej niż nawet jako małżeństwo ja z mężem. Ale myślę, że zawsze każda z tyłu głowy miała to, że celem jest jednak medal. 2 minuty 22 tempa i Kaula, jeśli będziesz miała dalej niż Francuz, popłyniesz, to masz zawracać. Okay. Przede wszystkim we wioślarstwie chodzi o to, żeby czuć wodę i czuć to, jak łódka płynie. Trzeba to po prostu mieć w rękach i w nogach, a chyba najbardziej w sercu. Chodzi o to, że tutaj człowiek nabiera takiej odporności. No mamy temperaturę 5 stopni, oni schodzą na wodę. Pierwsza grupa zeszła na wodę już o 7 rano, gdzie było zdecydowanie zimniej. No teraz mamy 3 nawet. Teraz mamy 3 stopnie, czyli pewno było około zera. No i dzięki temu oni wiedzą, że jeżeli przetrzymają to, to i w zwykłym życiu sobie poradzą. Bydgoszcz słynie z mistrzów olimpijskich, ale nie każdy wie, że w latach 30. XX wieku na przystani Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego z wiosłami zapoznawał się późniejszy twórca kabaretu starszych panów Jeremi Przybora. A my płyniemy dalej i wypatrujemy bobrów, które podobno można spotkać w okolicy. Z wiosłami zapoznawał się. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za bobry i za to, by być może Agnieszka je zobaczyła. Oczywiście za sukces naszych wioślarzy także, pewnie. Z młodzieżą i trenerami klubu Lotto Bydgoszcz rozmawiała Agnieszka Szwajgier. Do zobaczenia zdjęcia z treningu na przykład porannego na naszej stronie na Facebooku. Proszę wpisać zapraszamy do Trójki. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Zakaz handlu w niedzielę bardziej szczelny ma dotyczyć także sieci franczyzowych czy placówek pocztowych. Co państwo na to? Mnie to oburza, że urzędnicy różnego szczebla i stopnia, że oni za mnie decydują, gdzie i kiedy ja mam kupować cokolwiek, kiedy ja mam wypoczywać, kiedy ja mam spędzać czas z rodziną, kiedy mam pracować. Powiedziałbym, że to jest moja sprawa i urzędnicy w ogóle nie powinni się to wtrącać, tak samo jak nie powinni się wtrącać w to, czy ktoś chce pracować i zarabiać, czy mu tego zakazują. Bardzo dziękuję i proszę o więcej głosów klientów, ale także głosów tych, którzy skorzystali na zakazie handlu, czyli tych, którzy do tej pory we wszystkie niedziele w sklepach pracowali, a teraz mają wolne. Jestem ciekaw, jak ten czas jest wykorzystywany. 16.30, zbliża się powoli. Skrót wiadomości już teraz, Artur Ewertowski. Podejrzani w sprawie warszawskiej reprywatyzacji wychodzą z aresztów. Była urzędniczka Marzena K. i biznesmen Janusz P. wpłacili kaucję w wysokości 1 000 000 zł. Oboje na proces będą czekali na wolności. Kolejny z oskarżonych, mecenas Grzegorz M., wpłacił już 2 000 000 zł i też niedługo wyjdzie z aresztu. Z tą decyzją nie zgadza się prokuratura. Grzegorz M., Marzena K. oraz Janusz P. zostali zatrzymani w październiku zeszłego roku. Usłyszeli zarzut wręczania łapówek, łącznie ponad 31 milionów złotych, a także obietnicy wręczenia 2,5 miliona złotych. Jutrzejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia mogłoby być w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Propozycję złożyła Kancelaria Sejmu. Na posiedzeniu ma się pojawić wiele osób w związku z tym, że omawiany będzie protest w Wojewódzkim Szpitalu Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Od początku września trwa tam rotacyjny protest głodowy pielęgniarek, a od 3 tygodni pielęgniarki biorą zwolnienia. Domagają się 1200 zł podwyżki. Rząd nie zdradzi wyniku referendum, akceptując porozumienie z Unią Europejską, tak mówi brytyjska premier Theresa May. Wystąpiła ona na zakończenie konwencji Partii Konserwatywnej w Birmingham. Nikt nie chce dobrego porozumienia ze wspólnotą bardziej niż ja, ale to nigdy nie oznaczało gotowości do wypracowania umowy za wszelką cenę, mówiła May. Jednocześnie premier ostrzegła, że brytyjski rząd nie wyklucza zakończenia negocjacji bez porozumienia z Unią. Jak tłumaczyła, w szczególności taki scenariusz byłby możliwy, gdyby proponowane modele przyszłych relacji zagrażały jedności Zjednoczonego Królestwa. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy na zachodzie miejscami w centrum zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu w górach, ale powyżej 1300 metrów nad poziomem morza opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna tej nocy od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 10 miejscami nad morzem. W miejscowościach podgórskich tam zwykle chłodniej, wiadomo, tej nocy będzie od 2 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i3 za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5. Szybki dysk SSD taniej o 400 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zakaz handlu w niedzielę, bardziej szczelny, ma dotyczyć także sieci franczyzowych czy placówek pocztowych. Taka jest na razie propozycja. Co Państwo na to? Chciałem zwrócić uwagę na aspekt, który jest rzadko poruszany, mianowicie kumulację zakupów w sobotę. Ja bardzo lubię czas spędzać z rodziną w sobotę, a przez zakaz handlu w niedzielę głównie spędzam czas w galeriach handlowych, gdzie stoję w monstrualnych kolejkach, godzinami szukam miejsca do zaparkowania. Jest to dramat. Nikt o tym nie mówi, że przez ten zakaz dużo mniej czasu spędzamy z rodziną w sobotę, która też jest weekendem. No ale za to w niedzielę ma pan cały dzień, jak rozumiem, na to, by ten, no właśnie, dzień spędzić z rodziną. A, chodzi o to, że ta kumulacja korków czy tych samochodów na parkingach jest taka, że na zwykłe zakupy, które robiło się w niedzielę lub w sobotę, poświęca się teraz więcej czasu, tak? No bo trzeba na to miejsce zaczekać. No to ciekawe. Jestem ciekaw Państwa opinii. 227@zd-polskieradio.pl. Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread, at the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Design of blinds above L.A., frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit tab by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here, with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412, yeah. You wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to, this cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 012. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden Shuffle and the 012, yeah, yeah. Panie redaktorze, jest większy bubel prawny, jeżeli chodzi o tę ustawę. Wystarczy, że taki przedsiębiorca będzie się powoływał na to, że sprzedaje tytoń przeważającej działalności. Nie ma instrumentów prawnych, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie, bo czy od dochodu, czy od obrotu. I może prowadzić sobie taką działalność. Także to jest kolejny taki problem, niedopracowany jak wiele w tej ustawie. Domagałem się i prosiłem o głosy takich, którzy skorzystali na tej ustawie, na zakazie handlu w niedzielę, no bo byli po drugiej stronie lady i teraz rzeczywiście odpoczywają w siódmy dzień tygodnia. Pan Zbigniew napisał, ZD Trzymałpa, Polskie Radio. Pracownik.pl, bardzo dziękuję. Pracowałem kiedyś w jednej z sieci marketów i wszystkie niedziele były pracujące. Zawsze zdarzało się, że klienci w niedzielę byli jednymi z bardziej wymagających, bardziej denerwujących i bardziej opryskliwych klientów niż w ciągu tygodnia. Jeżeli ktoś mówi, że niedziele handlowe, właśnie w te on lubi robić zakupy, to niech postawi się w miejscu tych, którzy muszą tam być przez 12 godzin, jak to pan Zbigniew napisał, użerać się z tymi klientami, którzy nie zawsze są mili. Zapraszamy do Trójki. Teraz odrobina nauki. Znamy laureatów kolejnego Nobla. Dziś nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie chemii otrzymali Francis Arnold oraz George P. Smith i Gregory P. Winter. Naukowcy wykorzystali, uwaga, zjawisko ewolucji do stworzenia narzędzi pomocnych, na przykład przy produkcji leków czy biopaliw. Łatwo się mówi wykorzystać ewolucję, prawda? No, rozumiemy to określenie. Coś jednak za tym pojęciem dokładnie kryje, postara się nam wyjaśnić Paulina Kozioł. Po raz kolejny Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała użyteczność naukowych odkryć. Technologie wymyślone przez Brytyjczyka i dwójkę Amerykanów stosowane są niemal powszechnie. Podobnie jak wczoraj, werdykt Komisji Noblowskiej ogłosił Göran Hansson. Szwedzka Akademia Nauk przyznaje Nagrodę Nobla 2018 w dziedzinie chemii Francis Arnold za przyspieszoną ewolucję enzymów oraz George'owi P. Smithowi i Gregoremu P. Winterowi za prezentację fagową peptydów i przeciwciał. Profesor Francis Arnold i jej przyspieszona ewolucja enzymów otrzymała już 2 lata temu tak zwanego technologicznego Nobla, czyli Millennium Technology Prize, przyznawaną przez fińską Fundację Technologii za odkrycia, które mają lub mogą mieć zastosowanie praktyczne. I jak tłumaczy Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik, ta technologia ma zastosowanie we wielu dziedzinach. My już jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy projektować tak naprawdę te enzymy, czyli po prostu wykorzystując wiedzę, którą mamy, projektować cząsteczki, które będą robiły to, co nas interesuje. Na przykład możemy produkować proszki do prania, które działają w temperaturze 30 stopni. Możemy też produkować biopaliwa, ale możemy też na przykład produkować soki, piwo w niższej temperaturze. Są różne zastosowania. I właśnie metody projektowania enzymów, które dotychczas były niezmienne, wymyśliła profesor Arnold na podstawie prawa ewolucji. Wyjaśnia profesor Paweł Golik z Instytutu Genetyki i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jest w zasadzie zastosowanie tego, co człowiek od tysięcy lat stosował, otrzymując nowe odmiany roślin czy zwierząt, czyli selekcjonując spośród różnych wariantów te, które mu najbardziej pasują. Z tym, że tu jest to robione na pojedynczych cząsteczkach białek. Losowo wprowadza mutacje, wybiera enzym o najbliższych oczekiwanym właściwościach, jego znowu zmienia i tak po iluś rundach otrzymuje nową cząsteczkę. Druga część Nagrody Nobla z chemii trafiła do George'a P. Smitha i George'a P. Wintera za prezentację fagową peptydów i przeciwciał. Po raz kolejny w tym roku Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała naukowców, którzy przyczyniają się do walki z rakiem, ponieważ, jak mówi profesor Golik, technika profesora Wintera umożliwia kierunkowe leczenie nowotworów. Gregory Winter, wykorzystując taką ewolucję w probówce, opracowuje nowe przeciwciała. Przeciwciała, które normalnie są produkowane przez nasz układ odpornościowy, a tu są produkowane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem bakteriofagów, czyli wirusów infekujących bakterie, a są coraz powszechniej stosowane jako leki, na przykład w terapii przeciwnowotworowej. Co ważne, technologia wymyślona przez profesora Wintera stosowana jest już od kilkunastu lat, na co wskazuje Mikołaj Federowicz ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Pierwszy lek otrzymany za pomocą tej technologii został zatwierdzony już w 2002 roku. Co tym bardziej cieszy, że nagroda została przyznana ludziom, którzy przyczynili się naprawdę do poprawy życia ludzi, no i widzimy tego skutki. Nagroda z chemii jest trzecią z 5 nagród ustanowionych testamentem zmarłego w 1896 roku Alfreda Nobla. Ewolucja, dobra sprawa, nawet w próbówce. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pomysły, jak można w praktyce zastosować te osiągnięcia naukowców, za które w tym roku otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny chemii, to proszę dzwonić 227 trójek. A tak na marginesie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, dokładnie dzisiaj, ale 22 lata temu, to także był 3 dzień października, Wisława Szymborska została laureatką literackiej Nagrody Nobla. 227 trójek, no Państwo znają telefon na Myśliwiecką. Ten temat zakazu handlu w niedzielę nie daje Państwu spokoju. Jestem jak najbardziej za uszczelnić to, dlatego że pracownicy byli często zmuszani do przyjścia w niedzielę, nie mieli innego wyjścia, nie mieli praktycznie żadnego wyboru. Mieszkali w odległych miejscowościach, gdzie był jeden step i praca była po prostu na... Ze świecą można było szukać tej pracy. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony z tego, skorzystałem ja i moja córeczka, która ma mamę w domu dzięki temu, że te niedziele są wolne. No teraz są tylko dwie pracujące, ale docelowo mają być wszystkie pozamykane i czekam na ten rok, aż tak się stanie i będzie to zamknięte wszystko. Jestem pracownikiem banku, tak się składa i uważam, że jeśli ten pomysł miałby być uszczelniony, czyli zakaz handlu, w niedzielę miałby nie dotyczyć pracowników franczyz, to również nie powinien dotyczyć pracowników banków, no bo jakby nie było, również handlujemy, tylko że nie dobrem materialnym, tylko produktami finansowymi, prawda? Czas spędzony z rodziną nie powinien być tutaj dzielony na pracowników, którzy handlują dobrami materialnymi, czy też artykułami spożywczymi, ale również innymi usługami. Your smiles, are you serious? Could be worse. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. It could be worse. Sama chodzi, to Porter Band, 12 minut przed 17. Zapraszamy do trójki. Stół, krzesła, szafa do sypialni. Po co kupować, skoro można wypożyczać? Z takiego założenia wychodzi znana szwedzka sieć i po serii testów chce uruchomić możliwość wynajmu mebli. Po raz kolejny, tym razem w niemieckich mediach, potwierdził to szef firmy Jasper Brodin. Mówił też o tym podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Przez ostatnie dziesięciolecia obserwowaliśmy rozrost masowego konsumpcjonizmu. Teraz zmierzamy do masowego obiegu, dlatego testujemy radykalne rozwiązania i muszę przyznać, że w zależności od miejsca, w którym je sprawdzamy, jest różnie. Na przykład w Londynie mieszka dużo osób, dla których to miasto jest tylko miejscem pracy. Wystrój kolejnego domu czy mieszkania już ich tak bardzo nie interesuje, dlatego wynajem jest dla nich atrakcyjnym rozwiązaniem. Czy pan by wypożyczył meble, zamiast je kupować? Chyba raczej nie. Jakoś przywiązuję się do rzeczy i to jest trochę tak jak z łóżkiem, że wysypiam się tylko w domu na swoim łóżku. Rozumiem, wypożyczać na przykład książki albo coś innego, co faktycznie ma sens, jeżeli chodzi o wypożyczanie, ale wypożyczanie mebli jakby dla mnie nie ma większego sensu. Nie, to wydaje mi się akurat stosunkowo umiarkowane, jeżeli chodzi o zasób, jakim są meble. Bartosz Filip Malinowski z agencji doradczej We The Crowd i autor vloga Bez Schematu. Wypożycza się wiertarki, wypożycza się miejsca parkingowe, czy udostępnia się miejsca parkingowe. Udostępnia się miejsca na strychu albo w piwnicy, jeżeli ktoś ma jakieś rzeczy, które chciałby zostawić, a ja akurat mam wolną tą przestrzeń. Więc nie widzę żadnego problemu z tym, żeby jednocześnie robić to samo z meblami. W sharing economy chodzi o to, żeby optymalnie alokować zasoby i żeby je optymalnie wykorzystywać. To, co dzisiaj już możemy wypożyczać, wręcz przekracza czasem nasze granice wyobraźni. Katarzyna Wągrowska, autorka bloga Ograniczam się i książki Życie Zero Waste. To, że strój na karnawał czy na jakąś tam specjalną, wyjątkową imprezę można wypożyczyć, to wszyscy wiemy. Natomiast takie zwykłe ubrania do codziennego użytku również można wypożyczać w tak zwanych bibliotekach ubrań albo wypożyczalniach ubrań w ogóle. Meble raczej nie, natomiast na pewno chętnie korzystałbym z wypożyczania wszelkiego rodzaju elektroniki typu kamery, aparaty, obiektywy. Istnieją również wypożyczalnie takich rzeczy jak chociażby pieluchy wielorazowe. Z tego co wiem, są też wypożyczalnie zabawek dla dzieci. Myślę, że to jest idea warta rozpowszechnienia, ponieważ rzeczywiście, zresztą tak samo jak w przypadku ubranek dziecięcych czy chociażby tych pieluch wielorazowych, dzieci bardzo szybko wyrastają. Wciąż wpisuje się to w ten trend, powiedziałbym, taki trochę bardziej świadomej czy ograniczonej konsumpcji, która polega na tym, że żeby korzystać, nie muszę nabywać, nie muszę posiadać, żeby móc używać. No nie, no jednak to, co posiadamy, to już jakoś tam definiuje nas jako tych, powiem brutalnie, lepszych. Ludzie generalnie lubią mieć, lubią rzeczy posiadać na własność. Daje to jakieś takie poczucie pewnej władzy czy kontroli nad swoim życiem. Ja bym powiedział, że cechą Polaków i wielu innych narodów silniejszą niż potrzeba posiadania jest to, żeby w portfelu się zgadzało. I jeżeli miałbym skonfrontować mieć versus żeby się w portfelu zgadzało, to powiedziałbym, wygra to drugie. I Polacy przekonują się szybko, że naprawdę opłaca się, nawet mając auto, wziąć auto na minuty. No i to bardzo interesujące. Wszystkie te rozważania zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. A ja jestem ciekaw, co Państwo na to. Mieć czy być i używać? Takie współdzielenie. I umówmy się, że używamy określenia nie sharing economy, tylko po prostu ekonomia współdzielenia. Wynajem mebli. Tak czy nie? A może wynajem jeszcze innych rzeczy? No właśnie. Bardziej wypożyczać i używać niż posiadać na własność? Podoba się Państwu ten pomysł? Czy Państwo kupują ten pomysł? 227 trójek. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie. sobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. A ja to bym wypożyczył kilku polityków, na przykład ze Szwecji, ze Skandynawii, tam gdzie są standardy dużo wyższe niż polskie i tam gdzie za użycie karty kredytowej służbowej albo za publiczne kłamstwo po prostu na drugi dzień taki polityk czy polityczka do dymisji się poddaje. No, taki mam pomysł. Z dzieleniem, współdzieleniem polityków. Ale to pan bardzo szeroko potraktował określenie ekonomia współdzielenia. 227 trójek, teraz książki. Proszę sobie zapamiętać ten adres. 100książek.polskieradio.pl. Nasz plebiscyt trwa do 11 listopada. Państwo mogą głosować na tej stronie na 10 ulubionych, najważniejszych państwa zdaniem tytułów z ostatniego stulecia. 100 książek na stulecie niepodległości. Andrzej Kuśniewicz. Lekcja martwego języka. Zbliża się koniec Wielkiej Wojny, dziś nazywanej pierwszą światową. Porucznik armii austriackiej Alfred Kikritz zostaje skierowany na wypoczynek do sennego galicyjskiego miasteczka. Jest ciężko chory i nie wierzy, że kiedykolwiek wróci do zdrowia. Bohater to wyrafinowany intelektualista, kolekcjoner dzieł sztuki religijnej. Ale bardziej niż wartość artefaktów, interesuje go ich znaczenie sakralne. Jest człowiekiem pozbawionym wiary w cokolwiek, a czuje, że zbliża się do kresu swych dni. Większość rozważań głównego bohatera lekcji martwego języka krąży wokół śmierci. Także tej, którą na jego polecenie zadawano, jako że Kikritz był dowódcą plutonu egzekucyjnego. Wcześniej dawało mu to poczucie mocy, ale teraz zaczyna czuć, że nie było to wiele warte. Kuśniewicz portretuje w swojej książce dekadenta i nihilistę, który uważa, że życie nie ma sensu, choć chciałby, żeby miało. Pozornie w książce dzieje się niewiele, ale czuć, że właśnie kończy się świat cesarsko-królewskiej monarchii. A może nie tylko? Według książki wydanej w roku 1977, 2 lata później, film zrealizował Janusz Majewski. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I nie jest to łatwe wybrać jedną książkę, ale przypominam, mogą Państwo wybrać 10 pozycji. 100 książek, polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej! Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm.